הנה הנרות ביין, והנה הפת לברך, והיפת כובחו ואיש עין, וידעת כי אני אורחך. והיפת כובחו ואיש עין, וידעת כי אני אורחך. שמחה אל שולחן עניים בליל התקדש מועד. משנם נרות אור על פני עניים ולבבם עם האור מועד. אל בי מונחות ידייך לבנות ואין צמיד, הסינר הלבן לבגדייך ובגדי לבנים תמיד. הסינר הלבן לבגדייך ובגדי לבנים תמיד. תשרי השמחה על שולחן עניים ועל חן מפתם ומורם. תשרי השמחה על שולחן עניים ועל חן מפתם ומורם. ביתי שמות חיבה לך ספורים ומנויים, הדמועה משמחת המשתה. רק דופקה ליבתך הנפצעת, הדמועה משמחת המשתה. כי עזה השמחה במשתה עניים בליל התקדש מועד. עזה השמחה במשתה עניים בליל התקדש מועד. קלים הנרות רק היין שוקט כאשר נמזג, והיבת כובחו ואיש עין ובכית מה גדול החג. והיבת כובחו ואיש עין ובכית מה גדול החג. אמרת מה יפה את שמחת עניים, לבבינו שתך לא נושא. גם חיינו שלנו לא לך עשויים, גם אל קבר אותך לא נישא. תבוא השמחה אל שולחן עניים בליל התקדש מועד. משנם לרות אור על פני עניים ולבבם עם האור מועד. תבוא השמחה אל שולחן עניים בליל התקדש מועד.